Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 maja, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Stopniowe ograniczenie liczby szpitali jednoimiennych zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Nie ma potrzeby i planów odcinania Śląska od reszty kraju, mówi wiceszef MSWiA. Monety upamiętniające setną rocznicę urodzin papieża Polaka emituje Narodowy Bank Polski. O 265 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. 209 osób, u których obecnie stwierdzono infekcję, to mieszkańcy Śląska. Zmarło kolejnych 8 pacjentów. W sumie w Polsce jest teraz 17 469 chorych, a wyzdrowiało 6696 osób. Ministerstwo zapowiada stopniowe ograniczanie liczby szpitali i jednoimiennych, czyli leczących wyłącznie chorych na koronawirusa. Wiceszef resortu Sławomir Gadowski mówił, że dotyczy to zwłaszcza województw, w których jest więcej niż jeden taki szpital. Będziemy analizowali możliwości wyodrębnienia w tych szpitalach jednoimiennych, które mają warunki do tego, żeby z jednej strony wyodrębnić w bezpieczny sposób tą działalność zakaźną, a z drugiej strony uruchomić normalną działalność. Chcielibyśmy tą gotowość jednak w tych szpitalach jeszcze zostawić. Na początku pandemii rząd powołał 19 szpitali jednoimiennych. Ich liczba stopniowo się zwiększała. Nie ma potrzeby i planów odcięcia Śląska od reszty kraju w związku z liczbą zakażeń koronawirusem, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Paweł Szefernaker dodaje, że głównym ogniskiem jest 5 kopalń. Trwają badania przesiewowe. Wiele sił zostało rzuconych na Śląsk. Osoby, które przechodzą tę chorobę, przechodzą w sposób dużo bardziej łagodny niż w innych regionach Polski czy świata. W związku z tym nie ma takiej potrzeby na tą chwilę i nie ma takich planów. Wiceminister Szefernaker nie zgodził się z opinią polityków opozycji, że Śląsk jest polską Lombardią. Wzmocnienie unijnej polityki rolnej pozwoliłoby także na wyrównanie dopłat, przynajmniej do średniej unijnej, w krajach, które odstają od reszty, powiedział europoseł Zbigniew Kuźmiuk. Premier Mateusz Morawiecki wysłał wczoraj list do przywódców unijnych krajów i instytucji z propozycją zwiększenia o 1/10 wydatków na rolnictwo w przyszłym budżecie. Trzeci miesiąc pandemii. Brakuje różnych rzeczy, ale żywności nie brakuje i fakt, że wspólna polityka rolna istnieje tyle lat i właśnie jest realizowana za całkiem spore pieniądze, ale zapewnia to, co jest niezwykle ważne, czyli dostatek żywności po względnie niskich cenach, więc tę politykę nie tylko trzeba kontynuować, ale trzeba ją po prostu wzmocnić, no i stąd głos Polski. Europoseł dodał, że w tym momencie warto przypomnieć znaczenie wspólnej polityki rolnej oraz rolników w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańców Unii. Jeśli trzeba będzie wrócić do ograniczeń w gospodarce, to tylko regionalnie. Blokowanie wszystkich firm byłoby błędem, mówił w trzecim programie Polskiego Radia rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw. Czwarta tarcza antykryzysowa dla firm nieobjętych dotąd pomocą nie byłaby nieuzasadniona, ale najważniejszy jest szybki powrót do normalnej działalności, dodał Adam Abramowicz. My już się nie zastanawiajmy nad pomocą dla firmy, zastanawiajmy na jak najszybszym odmrożeniu działalności, żeby to firmy mogły pomagać budżetowi, bo tak to mniej więcej działa, to firmy wpłacają podatki, więc ograniczajmy już możliwości wypływania pieniędzy z budżetu na pomoc poprzez to, że firmy zaczną działać i zaczną zarabiać pieniądze, czy nie będą potrzebowały już tej pomocy. Adam Abramowicz zaapelował w tym tygodniu do premiera Mateusza Morawieckiego, by przywrócić pełne funkcjonowanie gospodarki do 1 lipca. Wczoraj rząd przedstawił wytyczne dotyczące trzeciego etapu odmrożenia gospodarki. Od poniedziałku zaczną działać m.in. zakłady fryzjerskie i kosmetyczne oraz restauracje i kawiarnie. Trzy monety upamiętniające setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II emituje dziś Narodowy Bank Polski. Do rąk kolekcjonerów trafią dwa rodzaje monet srebrnych, a także wyjątkowa złota w kształcie rombu. Projektanci odnieśli się do Wadowic, czyli miejsca urodzenia Karola Wojtyły, mówi dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego w NBP Barbara Jaroszek. Zdecydowaliśmy się, aby takim motywem przewodnim projektu wszystkich tych monet był wizerunek chrzcielnicy z Bazyliki Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach. Rewers monety srebrnej przedstawia papieża Jana Pawła II klęczącego przy tej właśnie chrzcielnicy. Setna rocznica urodzin Jana Pawła II przypada w najbliższy poniedziałek, 18 maja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na południowym wschodzie całkowite. Na południu i północy opady deszczu, w Sudetach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 11 do 15 stopni, chłodnie jedynie na wybrzeżu od 10 do 12 i w kotlinach górskich od 7 do 9. W Tatrach dość silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nowa aplikacja mobilna Polskie Radio już dostępna. Mnóstwo muzyki.

Kolejne podwójne klasyki grupy Mysłowic jeszcze przed 15, a teraz nasza kolejna dziś. Muzyczna premiera. Bonusowy utwór grupy Coals. Płyta ukazała się 6 marca, a teraz mamy Plum. Nie Plam, tylko Plum. To właśnie był ten bonusowy Plum. Jeden z naszych słuchaczy, pan Krzysztof, po usłyszeniu Wielkiego Ognia Miry Kubasińskiej z zespołu Breakout poprosił o przekazanie podziękowań zespołowi Problem. Dzięki ich Artbrutowi, gdzie fragment dodam Wielkiego Ognia się znalazł, poznałem niesamowite polskie piosenki, w tym Wielki Ogień pani Kubasińskiej. Mówiłem, że kultowe? To raz jeszcze. Na jej niestany trójczy.

W dzisiejszym odcinku cyklu Agnieszka Furtak-Bilnik zaprosiła do rozmowy Zuzannę Krzątałę z Fundacji Zdrowia Seniora. Pani Zuzanna opowie o akcji Senior w Koronie, w ramach której samotni seniorzy otrzymują kilka razy w tygodniu ciepły, zdrowy posiłek. W tej szczególnie trudnej sytuacji dla naszych podopiecznych nawiązaliśmy współpracę w ramach akcji społecznej Senior w Koronie. Jest to grupa, która się wywiązała na Facebooku jako odłam grupy Widzialna Ręka. Jest to taka grupa samopomocowa, gdzie ludzie się organizują i wspólnie sobie pomagają. Dzięki tej grupie oferujemy kompleksową pomoc starszym osobom, przeważnie skupiając się na samotnych i grupie ryzyka. Z naszej strony opłacamy leki, ale także dzięki zrzutce Pomóż Dziadkom dostarczamy 4 razy w tygodniu ciepłe i zdrowe posiłki najbardziej potrzebującym, uwzględniając także diabetyków. Inicjatywa Senior w Koronie skupia rzesze wolontariuszy. Dostarczamy paczki żywnościowe, robimy zakupy, wyprowadzamy psy na spacer. Ogólnie doglądamy seniorów, którzy dzwonią do nas codziennie, my jesteśmy z nimi w ciągłym kontakcie, czasem przywozimy książki, ale też jak zajdzie potrzeba, zorganizujemy pralkę, mikrofalówkę, jak właśnie było w przypadku jednej pani, która się okazało, że miała tylko czajnik na wodę. I kiedy zaczęliśmy akcję Senior w Koronie blisko miesiąc temu, dla niektórych był to pierwszy ciepły posiłek od początku pandemii. Zwłaszcza bezradni są tutaj starsi panowie, którzy nie potrafią gotować, wcześniej korzystali z jadłodalni OPS-ów, które są wciąż zamknięte i dostają tylko suchy prowiant. Zorientowaliśmy się, jaka to była potrzeba. Ludzie przyjmują obiady ze łzami w oczach. Jedno, co absolutnie zauważyłam, że są to osoby niesamowicie samotne, spragnione kontaktu z człowiekiem i jest to mój apel do was wszystkich, byśmy się rozglądali dookoła, czy w naszym bloku, kamienicy mieszka osoba, która właśnie potrzebuje pomocy, ale wstydzi się poprosić o pomoc, żebyśmy byli wyczuleni na drugiego człowieka. Wszystkim nam teraz doskwiera samotność, ale szczególnie seniorom. I co trzeci polski senior cierpi na depresję. I najczęstszą przyczyną jest właśnie samotność. Dlatego proszę, bądźcie czujni i zgłaszajcie takie osoby do nas, do akcji Senior w Koronie albo bezpośrednio do Fundacji Zdrowie Seniora. Nasza akcja Senior w Koronie działa na terenie Warszawy, ale jest to apel do was wszystkich. Każdy z was może założyć taką grupę wsparcia. Możecie zacząć od małych kroków, właśnie organizacji zakupów, organizacji wolontariuszy. Jesteśmy otwarci na większą współpracę także i jestem zachwycona, że tak powiem, tą epidemią empatii w pewnym sensie, solidarności. Nikt na tym nie zarabia, nikt z tego nie korzysta. 100% statków idzie na ciepłe posiłki, dlatego proszę, dorzućcie się do naszej zrzutki, pomóż dziadkom. 12 zł to jeden ciepły posiłek i naprawdę każda złotówka się liczy. Zrzutkę Pomóż Dziadkom można znaleźć na naszej stronie na Facebooku Senior w Koronie. A basket, a brown and yellow basket. I send a letter to my mommy. On the way I dropped it, I dropped it, I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girlie picked it up and put it in the pocket. She was trucking on down the avenue with not a single thing to do. She went a peck, peck, pecking all around. When she spied it on the ground, she took it, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die. Bobberiba, hi ho, silver. Oh, that ain't in it. Tisket a tasket. I lost my yellow basket. And if that girlie don't return it, don't know what I'll do. Oh, gee, I wonder where my basket can be. Let me see. Have you seen it over there? Oh, dear, I wish that little girl I could see. Have you seen her over there? watch my yellow basket. Won't someone help me find my basket? Make me happy again, again. No, no, no, no. No, no, no, no. No, just a little yellow basket. To też trochę dla seniorów, choć oczywiście nie tylko. Ulubiona muzyka Leopolda Tyrmanda, ten właśnie utwór Ellie Fitzgerald i za chwilę Benny Goodman. Nie bez powodu, bo rok 2020 ogłoszono rokiem Leopolda Tyrmanda. Wielka rocznica w najbliższą sobotę w Trójce. Przez cały dzień będziemy wspominać pana Leopolda. Ja mam przyjemność zaprosić państwa na 19 do listy osobistej, w której moim gościem będzie Paweł Brodowski. Będziemy prezentować fragmenty ostatniego polskiego wywiadu, jakiego udzielił Leopold Tyrman właśnie Pawłowi Brodowskiemu przez telefon na 2 miesiące przed odejściem, a potem głównie o literackiej, czyli bardzo ważnej, jeżeli nie najważniejszej działalności Leopolda Tyrmanda od 22. Mariusz Cieślik. Będzie też ulubiona muzyka Leopolda Tyrmanda, taka jak właśnie to. Benny Goodman, ulubiona muzyka Leopolda Tyrmanda. Teraz coś, co teoretycznie można by nazwać nagraniem singlowym, choć myślę, że sam Martin Wasilewski pewnie by tego tak nie postrzegał. Ale opublikował fragment swojej ostatniej płyty. Jest to też przepiękny, zupełnie nastrojowy teledysk. No i tytuł, który wydaje się być stworzony na obecny czas. Iskierka nadziei. Glimmer of Hope. Thank you.